NPO Radio 1 met Mark Visser. Een heel goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Zorgmedewerkers zijn niet verplicht bekend te maken of ze gevaccineerd zijn. Maar verschillende OMT-leden willen dat zo'n registratie er wel komt. En er zijn geen Amerikaanse boots on the ground meer. Maar wordt Afghanistan nu vooral het toneel van oorlogsvoering op afstand met drones? En de Vuelta, daar gaan we het ook nog even naar kijken. De Ronde van Spanje, belangrijke bergetappe. Joris van den Berg, hoe gaat het met Primoz Roglic, zijn jacht op de rode trui? Ja, fantastisch. Ik zit werkelijk met verbazing te kijken hoe goed die man is. In zijn eentje nu hoor, nog 2 kilometer naar de top van Lagos de Covadonga. Bernal, daar is geen sprake meer van. Die opende het bal. Roglic ging mee. Met z'n tweeën gingen ze de klim op. En nu moet hij nog 2 kilometer. Het is bewolkt, het is nat. Het is de dag van Roglic. Hij gaat de rode trui heroveren. En hij gaat op weg naar zijn derde eindoverwinning in de Ronde van Spanje. En de rest op die dappere Bernal Nadi, die mij er weer ingelopen gaat worden door de groep daarachter. Die figureert op deze dag. De dag van Primoz Roglic. Hoor je straks weer, jongens. Nu het NOS Journaal. Dorald Megens. De branchevereniging van ouderenzorginstellingen Actis steunt de oproep van een aantal OMT-leden om te registreren wie van het zorgpersoneel is gevaccineerd tegen corona en wie niet. Nu mag dat niet uit privacyoverwegingen. OMT-leden willen dat het kabinet registratie mogelijk maakt, omdat ongevaccineerde zorgverleners nu hun collega's en patiënten en cliënten onnodig in gevaar brengen. Actis-bestuurslid Helder zegt dat voor goede zorg zoveel mogelijk informatie nodig is. Inzicht in de vaccinatiegraad van de medewerkers per locatie is daar volgens haar een onderdeel van. De Belangenvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden voelt niets voor een registratieplicht. Kostbaar personeel zal dan uit de zorg vertrekken, denkt de vereniging. Johan Remkes wordt, als het aan de VVD ligt, de nieuwe informateur. De partij schuift hem naar voren nu de formatie vastzit, bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Politiek verslaggever Lars Geert. D66 gaf gisteren, nadat de gesprekken waren mislukt om een meerderheidsregering te vormen, al aan dat zij vonden dat de VVD nu aan zet was als grootste partij. Nou, dat betekent meestal dat die zet zal zijn dat je een nieuwe informateur naar voren schuift. We weten al dat Mariette Hamer haar taken er waarschijnlijk na morgen op zullen zitten. En dat er dus een nieuw iemand nodig was. De naam Remkes komt dan al vrij snel naar boven als het over de VVD en informateurs gaat. Remkes is een ervaren bestuurder en is op dit moment waarnemend commissaris van de Koning in Limburg. Daarvoor was hij onder andere minister van Binnenlandse Zaken en waarnemend burgemeester van Den Haag. Remkes leidde vorig jaar een commissie die advies uitbracht aan het kabinet over de stikstofproblematiek. De bezetting met coronapatiënten in de ziekenhuizen is iets afgenomen. Er liggen nu 643 mensen met corona in het ziekenhuis, bijna 30 minder dan gisteren. Ook op de IC's daalde het aantal patiënten licht, maar het zijn er nog altijd iets meer dan 200. Zorgpersoneel kan vanaf nu met vroeg pensioen als ze 45 jaar hebben gewerkt. Dat is vastgelegd in de CAO voor mensen die werken in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en in de thuiszorg. Mensen mogen hun vroegpensioen niet aanvullen door ergens anders te gaan werken. De Amerikaanse hulporganisatie USAID slaat alarm nu de voedselvoorziening voor inwoners van de Ethiopische regio Tigray verder in gevaar komt. Volgens USAID hebben rebellen in de regio Amhara, dat grenst aan Tigray, meerdere opslagplaatsen met hulpgoederen geplunderd. De kroongetuige in het liquidatieproces rond motorclub Calowago zegt dat er een dodenlijst circuleerde met namen die vrijwel allemaal afkomstig zijn van crimineel Ridouan Taghi. De motorclub zou die liquidaties hebben moeten uitvoeren, verklaarde kroongetuige Tony de G. vandaag bij de rechtbank. In deze zaak staan 21 mensen terecht, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. De meeste waren lid van motorclub Calowago en zij zouden een reeks liquidaties hebben voorbereid en uitgevoerd. Onder meer in opdracht van Ridouan Taghi. En deze kroongetuige zei vandaag in de rechtbank dat hij van een tussenpersoon, een vermeend moordmakelaar Delano Erg, de hoofdverdachte in deze zaak, heeft gehoord dat ze wel 50 namen hadden van mensen die moesten worden vermoord. En van die 50 zouden er 49 namen, opdrachten dus, van Taghi afkomstig zijn geweest. Niet duidelijk is welke namen er op die lijst zouden hebben gestaan. Het proces gaat over 5 liquidaties en meerdere pogingen daartoe. In Rotterdam is een vrouw aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een aantal geweldsincidenten in Zuid-Holland. Die waren in Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Vermoed wordt dat ze te maken hebben met een partij cocaïne die in juli werd onderschept in de haven van Antwerpen. Ook een vergisontvoering, waarvan een man van 56 uit Hoofddorp het slachtoffer was, heeft waarschijnlijk met deze zaak te maken. Hij werd na een week vrijgelaten op straat in Delft. Bij het huis van het vermoedelijke echte doelwit van die ontvoering was afgelopen weekend een explosie. Daarbij raakte niemand gewond. Het weer, het is bewolkt. Hier en daar breekt ook de zon nog door. Graad of 19 is het. Morgen overheerst in het noorden opnieuw bewolking. In de rest van het land schijnt de zon geregeld. Dan wordt het tussen de 19 en 22 graden. Even terug naar Joris van den Berg. De Vuelta, is Roglic zo binnen? Hij is binnen en terwijl hij naar beneden fietst na het binnenhalen van zijn derde ritzege. Op dat moment pas gaat de rest sprinten om de ritzege. Dus je moet je voorstellen, hij komt over de streep, hij wint, hij balt even zijn vuist. Nou, draait zich om, trekt een trainingsjackie aan, fietst dan naar beneden richting de bus waarin hij kan douchen en warme kleding kan aantrekken. Want het is een miserige, snotterige, koude, mistige dag. En op dat moment, 1 minuut 35 nadat hij de finish heeft gepasseerd, komt de rest pas sprinten om de tweede plaats. En dan wint zijn ploeggenoot, de Amerikaan Sepp Kuss, ook een renner van Jumbo-Visma, nota bene ook nog de sprint om de tweede plaats. 1 op Lagos de Covadonga. Primoz Roglic, tevens wederom leider in de Ronde van Spanje. 2 op 1.35. Kuss, Lopez, Yates en alle andere mannen die zich toch nog steeds concurrenten noemen. Maar of ze dat zijn, ik vraag hem af. Want op deze manier gaat helemaal niemand in deze Ronde van Spanje Primoz Roglic ook maar het minste stukje strobreed in de weg leggen. ABB Verkeersinformatie. Dennis Mooi, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Goedemiddag. Er staan nu 42 files, Mark. 175 kilometer bij elkaar opgeteld. Het drukste is het rond Rotterdam. Zo staat er op de A4 van Den Haag naar Rotterdam 7 kilometer tussen Rijswijk en de Keteltunnel. 20 minuten vertraging heb je daar. De A15 vanuit Europoort tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein 8 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en dat kost je op dit moment 3 kwartier extra. De A16 van Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam en Dordrecht een 30 minuten vertraging door een auto met pech bij Dordrecht. Dan naar het noorden van het land, de N31 van Drachten naar Leeuwarden. Tussen de A7 en Nijega, 6 kilometer file door een vrachtwagen met pech. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. En tot slot de N224 van Veenendaal naar Arnhem. Tussen de N304 en de aansluiting met de A12, 9 kilometer en een 30 minuten vertraging. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Moet bekend worden of een verpleegkundige tegen corona is gevaccineerd of niet. Een deel van de verpleegkundigen zal daar namelijk geen antwoord op willen geven. Daar doe ik geen uitspraken over. Ook niet over of je erover twijfelt? Nee, ik doe geen uitspraak. Mark Visser. Nieuws & Co. Aantal leden van het Outbreak Management Team, het OMT, ziekenhuisbestuurders en branchevereniging Actis willen dat binnen de zorg bekend wordt welke medewerkers gevaccineerd zijn tegen COVID en welke niet. Ze roepen hiervoor het kabinet op om het snel mogelijk te maken dat werkgevers de vaccinatiestatus van hun zorgpersoneel kunnen weten en registreren. Een van die OMT-leden die de oproep doet is Jaap Maas, bedrijfsarts in het Amsterdam UMC. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is zo'n registratieplicht volgens jullie zo nodig? Gelukkig is de vaccinatiegraad in Nederland en ook in ziekenhuizen is hoog. Alleen het probleem is dat dus de zorginstellingen dat niet weten. Ze weten dus niet op hun werkvloer hoeveel en welke zorgpersoneel is gevaccineerd. Het probleem is dus die AVG en... Als je dus zou weten of iemand nou gevaccineerd is of niet gevaccineerd, dan zou je namelijk over informatie beschikken en daarop beleid kunnen maken. Mm-hmm. Je zou bijvoorbeeld dan kunnen afspreken dat gevaccineerde medewerkers alleen bijvoorbeeld kwetsbare patiënten mogen verzorgen en niet gevaccineerde medewerkers minder kwetsbare of eventueel andere zorgwerkers. Verder blokkeert het de huidige AVG of de interpretatie van de AVG ook maatwerk. Want je zou bijvoorbeeld afspraken kunnen maken met niet gevaccineerden om zich extra te laten testen of een mondmasker te dragen. In dat geval kunnen ze bijvoorbeeld in bepaalde omstandigheden gewoon hun werk blijven doen. Dus op die manier doe je zelf recht, hè, aan de persoonlijke afweging van zowel de medewerkers als de patiëntveiligheid. Dus in mijn opinie is een vaccinatieplicht niet nodig, maar je moet natuurlijk wel over voldoende informatie beschikken wat AVG op dit moment niet toestaat. Dus als ik het goed begrijp, geen plicht. Want we hebben die mensen allemaal hard nodig. Zeker, want er zijn te weinig mensen in de zorg. Dus als je een plicht gaat opleggen, dan ben je daar misschien toch mensen kwijt. Maar je zet ze dan op plekken waar ze voor mensen de risicogroepen minder gevaar lopen. Ja, dat is het idee. Hè. Stel nu een voorbeeld van een afdeling waar patiënten met een oncologische afwijking een aandoening worden verzorgd. Dan wil je dan natuurlijk alleen maar gevaccineerde mensen. Dus het is wel belangrijk om daar natuurlijk kennis van te hebben om daarop te kunnen sturen. Maar u zegt, die AVG die maakt dat op dit moment niet mogelijk. Dus lastig. Dat is vanwege de privacy. Dat je niet hoeft te zeggen of je wel of niet gevaccineerd bent. Klopt. En u zou dan als bedrijfsarts daarin een rol kunnen spelen om daar dan toch achter te kunnen komen? Ja, ik denk dat daar de bedrijfsarts als een soort intermediair in zouden kunnen functioneren. Kijk, de bedrijfsarts is natuurlijk gewend om te adviseren ten aanzien van mensen met een medische beperking en inzetbaarheid. Ik geef een voorbeeld. Iemand heeft een gebroken been. Dan zal de bedrijfsarts die zal adviseren van iemand die kan alleen maar zittende werkzaamheden doen. Maar de diagnose die wordt niet gedeeld met die werkgever. Nu zal het natuurlijk met een gebroken been wel opvallen, maar dat valt dus onder het medisch geheim. Mm-hmm. En feitelijk is het dus niet zo heel veel anders voor niet-gevaccineerden tegen COVID. De werkgever hoeft dus niet over de individuele vaccinaties gegevens te beschikken, om toch via die bedrijfsarts beleid te kunnen maken. Ja, maar als Pietje op de oncologieafdeling werkt en dan ineens naar een andere afdeling gaat, valt dat natuurlijk wel op. Ja, nee, dat klopt. Er zit ook nog wel een uitdaging in de implementatie. Ja. Maar ik denk dat de duidelijkheid moet komen hoe die AVG zich verhoudt, zeg maar, tot je andere wettelijke verplichtingen, zoals het verlenen van veilige zorg, maar ook bijvoorbeeld veilige arbeidsomstandigheden. En als die discussie eenmaal op gang komt, dan kan je het ook hebben natuurlijk over uitvoering en ook allerlei details. U trekt nu met twee OMT-collega's aan de bel. Kunt u vertellen hoe dit onderwerp sowieso leeft binnen het OMT? Dit is met name ook vanuit mijn eigen praktijk. Ik ben bedrijfsarts in het Amsterdam UMC. En ik heb afgelopen anderhalf jaar ook deelgenomen aan allerlei outbreak of crisisoverleggen. En dan zie ik hoe de medische staf worstelt met dit dilemma. En dat diezelfde worsteling, die zie je ook in het OMT terug. Dus het is daarom dat ook het OMT heeft geadviseerd van, we zien een spanning tussen aan de ene kant die privacy-wetgeving en de andere kant het garanderen van goede zorg. En dus met het doel om een discussie, zeg maar, te initiëren. Ja. Zou het eigenlijk ook voor de griepprik moeten gelden? Ja, de griepprik is het... Is natuurlijk in het verleden ook discussie over geweest. Moet je die verplicht stellen? Je kunt er ook van griep behoorlijk, zeker als je kwetsbaar bent, ziek worden. Wordt ook voor gewaarschuwd. Juist als er een griepgolf komt, dat dan die IC-bedden of die bezetting gaat oplopen. Ja, nou ja, de griep is natuurlijk ook een heel ernstig ziektebeeld. Maar ik denk dat zeg maar de COVID toch... Ja, een wat gemener ziektebeeld is. Waar natuurlijk een groot deel van de mensen, omdat het echt, het is een virus wat uit een, wat er anderhalf jaar geleden dus niet was. En waar een deel van de Nederlandse bevolking, of de wereldbevolking, geen immuniteit tegen heeft. Dat toch een heel ander profiel heeft dan de influenza. En verder, wat als het gaat over de griep, is. Zeg maar de wetenschappelijke wereld, daar is nog een discussie gaande, of het is al jaren een discussie gaande, die is niet over COVID. Ja. He, de effectiviteit van het vaccin, die staat, zeker als het natuurlijk om ziektelast gaat, staat boven kijf. En we weten natuurlijk ook, als je gevaccineerd bent, dan kan je natuurlijk COVID nog wel doorgeven, of corona, maar het is veel en veel minder. Ja, ja. Dank, Jaap Maas, bedrijfsarts in het Amsterdam UMC en ook OMT-lid. Het nieuw kabinet staat voorlopig nog niet op het bordes van Huis ten Bosch. Dat bleek gisteren wel, want de formatie is tot stilstand gekomen. En daarmee worden belangrijke problemen waar Nederland mee worstelt op de lange baan geschoven. Zoals de woningnood. 1 miljoen huizen hebben we nodig de komende 10 jaar. Dat hebben we rond de verkiezingen vaak gehoord. Jan Fokkema is directeur van NEPROM, de Club van Projectontwikkelaars. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe was uw eerste reactie toen u gisteren eigenlijk vrij kort achter elkaar eerst hoorden we dat het sowieso niet over links ging, maar ook de ChristenUnie, dat ging niet door? Ja, natuurlijk hevig teleurgesteld, want het is ontzettend nodig dat er snel een nieuw kabinet komt wat ook echt knopen doorhakt over de woningbouw. Want u maakt onderdeel uit van actieagenda Wonen, waarnaast Klopt. U onder andere dus ook andere woningcorporaties, gemeenten samenwerken. En jullie kunnen niet zelf zeggen, we gaan gewoon bouwen? Nou, we bouwen volop, allemaal. Maar er moet natuurlijk veel meer gebeuren. We bouwen op dit moment ongeveer zo'n 70.000 woningen per jaar. En wat we al zeiden, we hebben tot aan 2030 1 miljoen nieuwe woningen nodig. Willen we de grote woningnood oplossen en het tekort flink terugdringen. Dus dat betekent gemiddeld 100.000 woningen per jaar. Elk jaar dat we nu minder bouwen, moeten we later inhalen. Want anders wordt de ellende alleen maar groter. Dus, en het is ook niet duidelijk wat er moet gebeuren voor het nieuwe kabinet. En wat moet er volgens u gebeuren dan? Nou, kijk, dat hebben wij met 34 andere partijen, waaronder de Vereniging Eigen Huizen, Woonbond en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, noem maar op, in die actieagenda Wonen beschreven, wat u net al aangaf. En dat hebben we in februari al aan het huidige kabinet en aan de Tweede Kamer aangeboden. Die hebben daar toen ook heel positief op gereageerd. Ja, zoals? Wat heeft u voorgesteld? Nou, wat we hebben voorgesteld is, er moet vooral meer uitvoeringskracht komen. We moeten zorgen dat we meer woningen kunnen bouwen. En daarvoor is nodig dat we in elk geval de politieke verantwoordelijkheid veranderen. Nu zijn gemeenten verantwoordelijk. Maar eigenlijk moet er een minister van Wonen verantwoordelijk worden voor die 100.000 woningen. Dus landelijk, niet via de gemeente, maar landelijk regelen. Precies. Gemeenten moeten het natuurlijk wel uitvoeren. En dat betekent ook dat er geld beschikbaar moet komen voor gemeenten om meer deskundige ambtenaren aan te stellen om die projecten te versnellen en de vergunningen te verzorgen. Maar er moet ook geld beschikbaar komen voor zeg maar, de flankerende investeringen, voor de infrastructuur, openbaar vervoer en wegen naar de nieuwe woningbouwlocaties. En ook geld voor de woningcorporaties, zodat er meer sociale huur gebouwd kan worden. En tenslotte ook een heel groot probleem. We bouwen nu vooral in de steden, op oude bedrijventerreinen, oude stationslocaties, groenstroken, noem maar op. Maar we kunnen niet alles in de stad bouwen, dat is wel duidelijk. En het nieuwe kabinet moet ook de knoop doorhakken dat we ook weer aan de randen van de steden gaan bouwen. Want anders lossen we de ellende niet op. Heeft u wel contact met demissionair minister Ollongren over toch de voortgang? Want ook als demissionair kabinet kun je hopelijk wel iets. Of is het echt... Ja, wij hebben net zoals veel partijen gelukkig voortdurend contact met het ministerie en met de Tweede Kamer hierover. Natuurlijk merk je veel draagvlak ook voor deze ideeën. Tegelijkertijd, dat moet ook gezegd worden, er zijn natuurlijk ook andere besluiten mogelijk in een nieuw kabinet. Dus we hebben een nieuw kabinet nodig wat ook echt de goede besluiten neemt. En die ervoor gaan zorgen dat ook echt de nieuwe minister met veel meer kracht en doorzettingsvermogen en ook met geld ervoor kan zorgen dat we die woningen echt gaan bouwen in de komende jaren. Dank u wel, Jan Fokkema, directeur van NEPROM, de club van projectontwikkelaars. Verkeersinformatie, Dennis Mooij, waar staat het vast? Nou, vooral rond Rotterdam, daar loopt het op meerdere wegen vast. Grote vertragingen heb je op de A4 en de A15. De A4 van Den Haag naar Rotterdam, een uur vertraging nu tussen Rijswijk en de Keteltunnel. En op de A15 vanuit Europoort tussen knooppunt Benelux en het knooppunt Vaanplein. Een uur vertraging door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. De afgelopen drie weken zijn er 2,4 miljoen gratis zelftesten besteld via de website zelftestenbestellen.nl, meldt demissionair minister De Jonge op Twitter. In totaal zijn er nu tot nu toe 8 miljoen brieven voor die gratis zelftest verstuurd. De hoop is dat mensen zonder coronaklachten vaker een test afnemen voordat ze contact hebben met andere mensen. Amsterdammers die volgende week een fietssleutel laten zien bij de ingang van het Rijksmuseum mogen gratis naar binnen. AT5 meldt dat het museum een fietsroute heeft bedacht. Die brengt je dan langs belangrijke kunsthistorische plekken in Amsterdam. Een eindpunt is de beroemde fietstunnel bij, of eigenlijk onder het Rijks. Als je van tevoren online hebt aangemeld, dan mag je op vertoon van je fietssleutel naar binnen. Den Bosch heeft een plan bedacht om jongeren die hier nog niet zo lang wonen alles te leren over hun stad en over Nederland. Tijdens de zomerschool krijgen 60 jongeren tussen de 13 en 18 een kans om het Nederlands beter onder de knie te krijgen. Zoals Abdullah uit Jemen. Tegen Omroep Brabant vertelt hij dat het leukste aan de zomerschool is dat het meer is dan alleen de taal leren. Nou, we gaan naar buiten, we doen sport, we gaan naar de keuken. En ik vind het leuk, omdat ik ben alle 6 maanden in Den Bosch en ik kan Den Bosch bijna niet. Maar nu, met de zomerklas, ik kan veel dingen. En wat Abdullah ook leuk vindt, is dat hij nu door zijn betere beheersing van het Nederlands ook nieuwe mensen ontmoet. Vanaf vandaag gelden er verscherpte coronamaatregelen in Italië. Want je corona-check-app heb je vanaf nu niet alleen meer nodig om naar het museum te gaan of naar een restaurant. Ook lange binnenlandse reizen mogen vanaf nu alleen nog maar als je kunt laten zien dat je bent gevaccineerd, getest of hersteld bent. Correspondent Helene Daans in Rome. Wat is de reden dat deze extra verscherping er is gekomen? Goh, de regering wil simpelweg dat meer Italianen zich laten vaccineren. Het gaat hier in principe goed. Hè? Meer dan 70% van de Italianen ouder dan 12 is gevaccineerd. Maar goed, die campagne vordert wel steeds trager. Net als we in de rest van Europa zien. En de regering heeft hier begin augustus al gezien dat wanneer ze die Green Pass, hè, want zo wordt dat hier in Italië genoemd, wanneer ze die verplicht hebben gemaakt voor restaurants, dat meer mensen zich lieten vaccineren. Dus de hoop is ook nu weer dat, hè, hoe meer plekken er zijn waar je zo'n vaccinatiebewijs nodig hebt, hoe meer mensen zich gaan laten vaccineren en hoe veiliger het hele land wordt, eigenlijk is de redenering. Nou, dag 1 zit er bijna op. Hoe is het gegaan? Is dat al een beetje duidelijk? Goh ja, ik was vandaag naar een station gegaan in Rome, omdat je dus op intercity-treinen tegenwoordig een Green Pass nodig hebt. En daar ging alles keurig zoals het zou moeten gaan. En dat terwijl er eigenlijk een heel groot protest was aangekondigd. De no-vax-beweging hier, die is best wel groot. Die had mensen opgeroepen om naar 50 stations in heel Italië te gaan. Het treinverkeer te blokkeren. Er zouden tienduizenden mensen meedoen. Maar goed, wij stonden daar klaar met de wereldpers. En ordendiensten, die waren allemaal in opperste staat van paraatheid. En misschien wel door al dat gedoe zijn er nauwelijks mensen komen opdagen. Het was een beetje een gênante vertoning, al zeg ik het zelf. Dus die tegenstand is toch aanzienlijk minder groot vandaag in elk geval dan gevreesd. Ja, maar ze zijn er wel, dat weten we in ieder geval van de afgelopen weken. Waar zijn ze dan zo boos over? Wat is het belangrijkste punt voor hen? Ja, je hebt verschillende groepen. Je hebt mensen die totaal niet gevaccineerd willen worden, die daar niks mee te maken willen hebben. Dat is zo'n 7% van de Italianen, dus niet heel veel. Maar er is ook een grotere groep, een kwart van de bevolking hier, die vindt dat dit eigenlijk allemaal toch wel ver gaat. Dat je als overheid wel kan vragen dat mensen zich laten vaccineren, maar dat je vervolgens toch niet kan verbieden om zonder vaccin een bus of een trein te nemen. Hè? Vaccins zijn overigens vandaag ook verplicht geworden voor onderwijzend personeel hier. En al bleven dan vandaag rustig, het protest is wel echt aan het verharden in Italië. Afgelopen weekend zijn er twee journalisten fysiek aangevallen bij demonstraties. En in van die Telegram-groepen op sociale media gaan er nummers rond, adressen rond van politici en virologen die vaccinatiestrategie mee hebben bedacht. Dus ja, niet alle tegenstanders van die nieuwe maatregelen die zijn bereid tot geweld of intimidatie, zeker niet. Maar duidelijk is wel dat met deze strengere maatregelen de toon in het debat wel ontzettend is verhard. En ook in het politieke debat, ik bedoel, vinden die tegenstanders ook een gehoor, bijvoorbeeld in de politiek? Dat valt eigenlijk wel mee. Onder politici zijn er eigenlijk vrij weinig geluiden tegen deze strategie van de regering. De regering bestaat hier ook uit heel veel partijen, dus de meesten zijn het ermee eens. Wat betekent dat Italianen die hier tegen zijn eigenlijk niet veel meer kunnen doen dan blijven demonstreren. Dus vandaag was een beetje een flop, maar zaterdag zijn er alweer nieuwe demonstraties aangekondigd. Nou, wachten we af wat er dan gebeurt. Helene, dankjewel. Correspondent Helene Daens vanuit Rome. Mark Visser. Nieuws & Co. Vandaag begint de verkiezing voor de Nederlandse boom van het jaar. Per provincie is uit alle voorgedragen bomen het meest bijzondere exemplaar gekozen. Boom met de meeste stemmen mag volgend jaar dan meedoen met de verkiezing voor Europese boom van het jaar. Hier mij in de studio Marlies Kooldhof van SBNL Natuurfonds, dat de verkiezing organiseert. Welkom. Dankjewel. En goedemiddag, fijn dat u er bent. Wat voor bomen maken kans op deze titel? Nou, de verkiezing van de boom van het jaar draait niet om de dikste of de mooiste of de oudste boom, maar gaat om verhalen, dus eigenlijk om de maatschappelijke context van bomen. En in het voorjaar, zo april, mei, dan hebben we altijd een voorronde waarin iedereen in Nederland die een mooie boom kent met een goed verhaal, die mag aanmelden bij ons. Dit jaar zijn er 125 verhalen binnengekomen. En daar gaat dan een jury, die buigt zich daarover, die beoordeelt vooral die verhalen op de maatschappelijke relevantie van die boom. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een boom met een historische context. Hè, een boom die een watersnoodramp heeft overleefd, zoals dit jaar in Zeeland. Mm-hmm. Of een boom met een mooie legende, zoals we dit jaar in Friesland hebben. Hè, de boom die baby's, de zielen van ongeboren baby's zou herbergen. En waar de ooievaar dan de baby's vandaan haalt. Hè? Ja. Dat was het verhaal. We hebben dit jaar bijvoorbeeld ook weer een heel persoonlijk verhaal erbij van twee schooljongens die in 1892 hun initialen in een boom hebben gekerfd in Renen in Utrecht. En die later, die families zijn, die zijn getrouwd op latere leeftijd. De zoon van de een is verliefd geworden op de dochter van de ander. En die hebben kinderen gekregen en die boom is nog steeds het centrale punt eigenlijk in die familiegeschiedenis, ja. Maar ook in het hedendaagse leven van die familie. Dus dat Het loopt enorm uiteen. Dus, maar gaat de jury dan toch naar kijken? Wat maakt het dan dat het de boom van het jaar wordt? Nou ja, weet je, deze verkiezing is eigenlijk vooral bedoeld om mensen bewust te maken van de bomen die om hen heen staan en de rol die ze spelen in de omgeving waarin ze staan. Zijn er veel bomen ook bijgekomen die dus u ook niet kende en ook het verhaal niet? Want veel mensen kennen bijvoorbeeld de boom op de A58... Hè, die zo in de vangrail in de berm staat, de middenberm. Dat is echt een bekende boom, maar komen er veel nieuwe bomen ook weer elke keer bij? Ja, dat is leuk, want in 2018, toen we deze verkiezing voor het eerst hielden, toen heeft die boom gewonnen. Mm-hmm. Die is toen de nationale boom van het jaar geworden. Maar het leuke van deze verkiezing is dat je eigenlijk ieder jaar, als je die aan het begin van in het voorjaar het weer uitschrijft, hè, zegt tegen mensen, dien ze maar in, dat je toch iedere keer weer hele nieuwe verhalen tegenkomt van bomen waarvan je denkt, oh, daar loop ik bij wijze van spreken elke week langs. Ik wist helemaal niet dat er een verhaal aan vast zat. Is het een eerlijke verkiezing in zoverre dat ze in Gelderland heel veel te kiezen hebben en in Zeeland een stuk minder? Nou, ik denk dat Flevoland het slechtste af is. Ja, okay, want ja. Dat is natuurlijk onze jongste provincie, ja. Dus daar staan eigenlijk alleen maar jonge bomen. In ieder geval geen oude bomen, nee. Maar we krijgen bijvoorbeeld ook mooie verhalen van bomen uit de stad. Hè? Dus dit jaar zit er weer een boom bij uit de stad Rotterdam. De Breitenbachboom wordt die genoemd door de Rotterdammers. Die heeft de bombardementen op de stad overleefd in de Tweede Wereldoorlog. En is in 1986, zeg ik uit mijn hoofd, door de Zuid-Afrikaanse dichter Breitenbach uitgeroepen tot het monument voor vrije gedachten. Hmm. We hebben ook bomen erbij die in de stad staan. Hè. Je hoeft niet per se in termen te denken van groen of natuur of veel bos. Dat is niet nodig. En zien jullie toch nog ook weer soorten die eruit springen? Dus ondanks dat het niet specifiek om gaat, staan er toch heel veel eikenbomen of heel veel dennenbomen. Nou, ja, ik denk dat wat we binnenkrijgen aan verhalen redelijk representatief is voor de bomensoorten die we hebben in Nederland. Dus de eik is altijd bijna oververtegenwoordigd, zou ik zeggen. Ja. Veel beuken, platanen ook wel. Dit jaar zit er ook een sequoia-boom bij in Gelderland. Dat vind ik persoonlijk dan ook heel leuk. Want dat is ook een boom die natuurlijk helemaal niet zo Nederlands is. Hè? Ja, maar die mogen wel mee. Dus niet dat exoten of... We weren geen bomen. Okay. We discrimineren niet. Nee. Dat wisselt heel erg. Dus je ziet dat de bomen die het meest in Nederland voorkomen, dat die het meest geliefd zijn. En eigenlijk... naaldbomen zijn redelijk zeldzaam bij de verhalen. Het zijn meestal loofbomen. Tot wanneer kan er worden gestemd? Tot 18 oktober, 12 uur. En dan maken we de winnaar bekend. En die gaat dan in maart volgend jaar naar de Europese verkiezing. Dank. En ook voor de komst in de studio. Leuk om te horen, dit verhaal. Marlies Kooltof, organisator van de Boom van het Jaarverkiezing. Zometeen, dan gaan we het hebben over de strijd in Afghanistan. Want die zal doorgaan. Ja, misschien niet meer met die boots on the ground, maar wel op een andere manier. Via drones. Ik ga het erover hebben met Jolle Demmers. Gespecialiseerd in remote warfare, oftewel oorlogsvoering op afstand. Vanavond in de kennis van nu. Het klinkt als science fiction. Wetenschappers onderzoeken of technologie kan helpen om de aarde af te laten koelen. Is dat mogelijk? Vanavond in de kennis van nu. Sleutelen aan het klimaat. Om 10:30 bij de NTR op NPO 2. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Alles voor de sport. In Tokio ligt jouw lot. En je verdient een heel land vol support. Dus al zie je ons niet, we zijn er alsnog. Door mee te spelen met een van de spellen van Nederlandse Loterij steun je de top- en amateursport in Nederland. Dus ook onze helden in Tokio. Nederlandse Loterijspelers, bedankt. Speel bewust 18+. Nederlandsloterij.nl. Je hebt twee soorten mensen in de wereld. De één vakje voor alles of de voor alles één vakje. En voor al die mensen hebben we alleen vandaag de beste rugzakken en tassen van onder andere Eastpak en de North Face met tot 40% korting op de adviesprijs. Ga dus snel naar bol.com. Kaartlezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brieftikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, de hoofdpunten, Dorop. De branchevereniging van ouderenzorginstellingen Actis steunt de oproep van een aantal OMT-leden om te registreren wie van het zorgpersoneel is gevaccineerd tegen corona en wie niet. Nu mag dat niet, om privacyredenen. Die OMT-leden willen dat het kabinet die registratie mogelijk maakt. Volgens een Afghaanse tv-zender heeft een Nederlandse delegatie in Qatar gesproken met de Taliban. Dat meldt de zender Tolo News op Twitter. Met een hoge bestuurder van de Taliban zou onder meer zijn gesproken over de situatie in Afghanistan en de reismogelijkheden. Woordvoerster van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan er niks over zeggen. De VVD wil Johan Remkes als nieuwe informateur. Bronnen bevestigen berichten daarover van RTL Nieuws. Als de Kamer akkoord gaat, volgt Remkes Mariette Hamer op. Die komt waarschijnlijk morgen met haar eindverslag. In Rotterdam is een vrouw aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een aantal geweldsincidenten in Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Vermoed wordt dat ze te maken hebben met een partij cocaïne die in juli werd onderschept in de haven van Antwerpen. AWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij, hoe is het met de drukte bij Rotterdam? Ja, dat is nog steeds zo. Dat is echt het grootste knooppunt op dit moment. Maar ik begin met de afsluitdijk, de A7, de langdurige werkzaamheden. Richting Friesland levert dat nu een half uur vertraging op. Dan naar Rotterdam, op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam, tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein, 10 kilometer. Vertraging is ruim 3 kwartier door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A16 vanuit Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht, bij elkaar opgeteld ruim een half uur vertraging. En op de A20 richting Hoek van Holland ook een half uur vertraging tussen Rotterdam Prins Alexander en Schiedam Noord. Peter Kuipers-Munneke, het noorden en het midden van het land, daar zijn de scholen alweer begonnen, maar het zuiden nog niet. Hebben ze nog deze week vakantie? Krijgen ze nog een beetje mooi weer? Ja, wat dat betreft valt het balletje echt precies goed voor die zuidelijke regio. Want zeker morgen en ook vrijdag en zaterdag, dan is er vooral in het zuiden, overigens ook in het oosten van het land, flinke kans op wat zon. Terwijl het noorden het echt wat moeilijker heeft met de zon. Wat we vandaag in het hele land zagen, namelijk dat het grijs en bewolkt bleef, dat zien we denk ik in het noorden de komende dagen nog wel eens vaker gebeuren. Dat de zon gewoon niet meer de kracht heeft zo in september om die bewolking helemaal te laten oplossen. Dat gebeurt nu overigens toch in het noordoosten en het oosten van Groningen. Dus zit je in Ter Apel of in Winschoten, dan heb je toevallig geluk. Want dan ben je op dit moment de enige Nederlander zo'n beetje die de zon nog even ziet. Maar einde van de dag juist. Dus zon nog minder krachtig, maar dat gebeurt dan toch? Of dat is gewoon een opklaring? Ja, dat is dan eerder op de dag is dat oplossen van die bewolking gebeurt in de buurt van Denemarken en van Duitsland. Nou ja, en die opklaringen die weten dan toch nog net aan het einde van de dag ons land te bereiken. Nou, laten we even kijken naar het weer van de komende dagen in iets meer detail. Vannacht is het in het zuiden kans op wat mist. In het noorden blijft het over het algemeen bewolkt. En morgen hebben we dan in het noorden de meeste bewolking. Maar in het midden, oosten en zuiden van het land breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En doordat die zon doorbreekt, wordt het ook wat warmer. Zo'n 21 tot 23 graden. En het blijft morgen ook droog. En er staat maar weinig wind uit het noordoosten. Nou, vrijdag en zaterdag een beetje een herhaling van zetten. Met in het oosten, zuiden, zuidwesten ook. Het midden van het land, de meeste zon. En in het noorden toch de grootste kans op bewolking. Blijft droog ook en zo'n 19 tot 22 graden. En dan zondag gebeurt wat interessants, want dan draait de wind nog iets verder naar het oosten toe. En dan lijkt het erop dat er een paar dagen met mooi weer aankomen. Voor het hele land, dus ook voor het noordenzon. Met temperaturen van zo'n 23 graden op zondag. En misschien zelfs in de week daarna nog wel wat hoger. Dat is nog een beetje fragiel. Dus morgen dan kan ik daar meer uitsluitsel over geven. Spreek je dan weer en ik ga nu duimen. Peter, dankjewel. Goed. Centraal Beheer Zakelijk, met Erika. Ja, Jelsma hier. Zeg, vraag je over mijn succes met de Frieske knepper. De knepper? Nou ja, kijk, de knepper is natuurlijk al een begrip in de omgeving. Natuurlijk. Maar door de online verkoop begint het me toch te lopen. Oh? Ja, dus ik wil opschalen. Bolsward, Berlijn, Beijing. Ka-ching! Nou, ik ga u helpen. Stel, je bent helemaal overtuigd van jouw weg naar succes. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen we jou als groeiende ondernemer verder. Grip houden op risico's als groeiende ondernemer? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Deze zomer in het Amsterdam Museum. Twee nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. Over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. Bij Wimfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op wimfort.nl. Waar je ook naartoe gaat, het licht staat op groen voor het openbaar vervoer. Als iedereen rekening met elkaar houdt, kunnen we allemaal verantwoord reizen naar school, familie, werk of een dagje uit. Het OV is oké. Het openbaar vervoer van Nederland. Dit is tot 6:30 Nieuws en Call. De Amerikanen zijn vertrokken uit Afghanistan. Althans, er zijn geen militairen meer, geen boots on the ground. Maar dat betekent niet dat de Amerikanen militair niets meer tegen de Taliban zullen ondernemen als ze denken dat het nodig is, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken tijdens een persconferentie. But while we have expectations of the Taliban, that doesn't mean we will rely on the Taliban. We'll remain vigilant in monitoring threats ourselves. And we'll maintain robust counterterrorism capabilities in the region to neutralize those threats if necessary. Contact nu met Jolle Demmers, hoogleraar conflictstudies aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Het neutraliseren terwijl je militair niet meer in het land aanwezig bent, waar Blinken het over heeft. Dat klinkt heel eufemistisch, maar wat bedoelt hij dan eigenlijk? Ja, daar bedoelt hij mee wat we ook wel remote warfare noemen. En dat is eigenlijk een verschuiving in oorlogsvoering die we min of meer sinds 2008 heel duidelijk zien. Een strategie die wordt gebruikt door westerse mogendheden vooral. Waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van boots on the ground, maar eigenlijk door nieuwe technologieën, drone-aanvallen, maar ook airstrikes gepoogd wordt bepaalde bedreigingen op de grond uit te schakelen. En we zien echt een verschuiving van deze vorm van oorlogsvoering in de afgelopen decennia. En Ze maakten al gebruik van remote warfare in Afghanistan door drone strikes bijvoorbeeld. Zeker de afgelopen jaren zijn ze dat toen zeker onder Obama ook, toch? Ja, onder Obama, die was echt de king van drone strikes, maar vooral ook in Pakistan. Mm-hmm. Maar de afgelopen jaren ook wel met het zicht op dat dit een eindeloze, endless war zou zijn, is Amerika in toenemende mate gebruik gaan maken van bombardementen en airstrikes, vooral vanaf 2017. En nu zullen ze, omdat ze natuurlijk helemaal verdwijnen met hun ground troops, dat gaan proberen te doen vanuit de regio. Kuwait, maar ook ze zijn ook al een tijdje bezig, al voor ze weggingen, met het zoeken naar mogelijkheden om vanuit Tajikistan of Kazachstan of Oezbekistan basis op te zetten om toch nog controle te houden op hoe dat gaat verlopen, de ontwikkelingen in Afghanistan. Ja, dus eerst was het vertrek. In Afghanistan, hè, bestond het naast elkaar. Nu wordt het echt, ik zeggen, een soort militaire proeftuin, waar je dus alleen op deze manier, dus zonder fysiek zelf aanwezig te zijn, oorlog voert? Ja, dat is al wel iets, dat is wel een strategie die Amerika al vanaf 2001 heeft omarmd. Eigenlijk een week na de 9-11 aanvallen is er een doctrine geaccepteerd door het congres. Waar eigenlijk de president het recht krijgt om waar ook ter wereld vijanden te kunnen uitschakelen die op een of andere manier verband houden met de aanslagen van 9-11. Ja. En dat mandaat, zeg maar, daar vallen ze aldoor weer opnieuw op terug. Dat heeft eigenlijk staat haaks op alle internationale humanitaire rechtsverdragen, ja, van hoe je oorlog mag voeren. Wat is gebeurd? Zonder proces, zonder iets, worden gewoon mensen vanuit de lucht doodgeschoten. Ja. Ja, dus we zien daarmee een verschuiving van een soort van verticale oorlog, waarbij operaties worden uitgevoerd vanuit beveiligde compounds of militaire bases, zoals in Jordanië of Djibouti of Kuwait of zelfs ook in de woestijn van Nevada. En waar dus eigenlijk op afstand allerlei vormen van mogelijke vijanden worden uitgeschakeld. En het wordt wel in de literatuur gezegd dat eigenlijk daarmee we een verschuiving zien van een geocentrische naar een targetcentrische opvatting van oorlog. Mm-hmm. Dus waar vroeger, zeg maar, verschuiving naar oorlog, waar we vroeger zagen dat je had twee gewapende partijen die op basis van oorlogsregels in een afgebakende geografische zone elkaar bestreden. Dat is elkaar de klassieke konden herkennen idee ook. Van oorlog. Ja, en elkaar konden herkennen en ook burgers en strijders van elkaar konden herkennen en ook op basis van het oorlogsrecht hun strijd moesten voeren. Zien we nu een verschuiving weg van deze vorm van oorlog naar eigenlijk een soort van strijd waarbij er vooral jacht wordt gemaakt. Eigenlijk de hele wereld is nu een potentieel jachtgebied, waar vaak op basis van eenzijdig gebruik van drone strikes en luchtaanvallen potentiële vijanden kunnen worden uitgeschakeld. En ook daar wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe technologieën om dan die vijanden te identificeren. Dus dat is een hele nieuwe vorm van oorlogsvoering. Het oorlogsrecht een beetje achteraan hobbelt. Ja, het is gewoon een hele nieuwe new game, new rules, zou je kunnen zeggen. Dat gaat op een hele andere manier aan toe. Maar, en wat doet dit met mensen die in zo'n gebied, zo'n oorlogsgebied wonen? Constant die drones boven je hoofd en ook dus die voortdurende dreiging. Ja, nou dat geeft dus een gigantische onzekerheid. Want wij weten onderzoek wat in Pakistan is gepleegd. Want inderdaad, Obama was heel actief, vooral in gebieden in Pakistan met zijn drone inzet. We denken vaak dat drones heel onzichtbaar zijn, maar ze maken een heel indringend geluid. Dus mensen die in gebieden zijn die worden door drones worden bestookt, die horen dat hele indringende geluid dagelijks. Ja. En weten dan nooit of ze wel of niet het slachtoffer zullen worden van zo'n drone aanval. Dus dat leidt tot heel veel stress, tot allerlei medische problemen en vormen van trauma. Dus een continue onzekerheid of je wel of niet wordt geraakt door zo'n aanval. En juridisch? En ook omdat het natuurlijk... Juridisch kun je nog iemand verantwoordelijk stellen als het dus zo op afstand gebeurt. Op zich worden ze wel bestuurd, maar doordat het zo'n nieuwe manier van oorlogsvoering is, als er mensenrechten schendingen plaatsvinden. Ja, nou, we zagen dat nu net de afgelopen dagen was er natuurlijk een droneaanval in het middenkamp van Kabul. Ja. Waarbij er 10 slachtoffers zijn gevallen, waaronder 8 kinderen. Een gezin, En waarbij de lokale journalisten verslag deden van dat ze geen enkele vorm van ISIS-K bommen of wapens hebben kunnen zien in wat er overbleef van die aanval. Dus 8 kinderen zijn daarbij omgekomen. Ja, om daar vervolgens compensatie voor te krijgen of op een of andere manier genoegdoening of een helderheid over wie hier verantwoordelijk kan worden gehouden en wat er met die slachtoffers moet gebeuren of de nabestaanden. Dat is uiterst moeilijk en dat heeft bijna nooit juridische navolging. Jolle Demmers, dank u wel. Heel zelden wordt er dan wat gecompenseerd in termen van geld, maar meestal niet. Dank u wel. Jolle Demmers, hoogleraar conflictstudies aan de Universiteit Utrecht. Vanaf vandaag kan elke aanstaande moeder een echo krijgen na 13 weken zwangerschap. Hierbij wordt dat uitgebreid gekeken naar ernstige afwijkingen. Het is een proef die een aantal jaren gaat duren, want zo'n 13 weken echo kan voordelen, maar ook nadelen hebben. Horen we in het Leids Universitair Medisch Centrum. Welkom mevrouw van de Tocht op onze afdeling. Spannend, de 13 weken echo. Ja, zeker. Ja, ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal kunnen zien op deze termijn. En ook spannend dat ik de eerste ben. Niki en Ewout komen voor de 13 weken echo. Ze zijn de eerste hier in het ziekenhuis die dit gaan doen. Maar jullie hebben er toch ook al één achter de rug? Ja, een eerdere echo inderdaad. Maar dat was een termijn echo, dus daarbij werd bepaald hoe ver de zwangerschap is. Jullie worden straks opgehaald door Stephanie. Okay. Want zij is onze speciaal opgeleide echoscopist voor de 13 weken echo. Ja. Dat doe ik niet zelf. Ja, er is natuurlijk een speciaal opgeleide echoscopist voor die dat allemaal doet. Maar dat komt wel goed uit, want dan heb ik Monique Haak, de gynaecoloog, even helemaal voor mezelf. Er zijn dus meerdere echo's in zo'n traject. Ja, ik liet je zo net een echo van 20 weken zien. En hier zie je het hoofdje, hier zie je het lijfje. En je ziet eigenlijk dat het hoofdje, qua verhoudingen echt anders is. Het lijfje is een stuk kleiner. Bij een ongeboren kind van zo'n 13, 14 weken zijn die verhoudingen nog heel anders. Hoofd veel groter, lijfje kleiner. En als je nou hier kijkt, dit is de schaalverdeling, dan zie je dat kop-staartlengte ongeveer zo'n 6, 7 centimeter is. Dus je kijkt naar een veel kleiner kindje. Kan je hier alles al op zien? Nee, hier kan je niet alles op zien, zeker niet alles. Überhaupt kan je op echo nooit zien of een baby gezond is of ongezond. Waar de 13 weken echo op focust, is grote aangeboren afwijkingen. Bijvoorbeeld een schedel die niet is aangelegd. Nou, je ziet hier heel mooi het hoofdje. Als die schedel, dat hele witte wat je hier ziet, als dat niet is aangelegd, dat is iets wat we heel goed bij 13 weken kunnen zien. Ook altijd kunnen zien bij 13 weken. Ik zit nou te denken, nu ik zo naar dat plaatje kijk. Er was ooit vroeger een tijd dat dit allemaal niet kon. En dat een zwangere vrouw maar moest afwachten wat er na 9 maanden uitkwam. Hè? Wat het was en hoe het was. Nu kan er zo ontzettend veel. Waarom is toch voorzichtigheid geboden? Er kan een heleboel en daar is ook een heleboel goed aan. Want vroeger werden kinderen met ernstige aangeboren afwijkingen soms thuis geboren en kwamen daardoor verschrikkelijk in de problemen en bijvoorbeeld onnodige sterfte, onnodige schade. Dus ja, echo doet heel veel goed. Waarom toch voorzichtigheid geboden? Ik zei zo net al, echo is geen garantiebewijs wat er aan de hand is. Je kijkt naar plaatjes. En soms zijn die plaatjes niet duidelijk. U hebt een recent voorbeeld uit de praktijk, hè? Ja, dat is nog niet zo heel erg lang geleden. En dan begint het met een verdikte nekplooi. Dan doe je een vlokkentest. Je doet heel intensief genetisch onderzoek. Je kijkt nog een keer bij 16 weken, dan is het al aan het weggaan. Is er enige geruststelling, maar dingen als het hart zijn nog niet goed te zien. Die mensen waren daar heel erg ongerust over. Was de 20 weken ook weer net een beetje vroeg afgesproken, juist vanwege de ongerustheid van de moeder. U bedoelt 20 weken, dat is ook weer een echo, hè, op 20? Exact. En vervolgens was er daar ook weer een bevinding waarvan we zeiden, ja, dat gaat meestal weg, maar nog even over 2, 3 weken nog een keer kijken. Ja, dan kom je van het een in het ander. En uiteindelijk is daar een gezond kind geboren. Maar die ouders zeiden tegen mij ook van, ja, ik had liever die nekplooi helemaal niet geweten. Want dat heeft voor heel veel onrust gezorgd tussen 13 en 22 weken. Terwijl wij nu aan het praten zijn, zijn Nikki en Ewout dus die 13 weken echo aan het doen. Maar u weet eigenlijk dus nog niet of dit wel goed voor hun is, wat ze nu aan het doen zijn. Ja, dat is een moeilijke vraag die je me stelt. Om dit echt te weten, moet je het onderzoeken. En dat vind ik mooi aan een land als Nederland. Dat de Gezondheidsraad zo'n advies geeft. En we met elkaar daarnaar kunnen gaan kijken hoe de balans is. En dan mag de minister straks beslissen of die het gaat implementeren, definitief gaat implementeren of niet. Maar we gaan dus eerst een paar proefjaren starten om die balans echt goed in kaart te krijgen. Ja. Gynaecoloog Monique Haak was dat in gesprek met Mark-Robin Visser. De echo van Nikki en Ewout is trouwens goed verlopen. Verkeersinformatie, dit is mooi. 50 files zijn het, nog 200 kilometer bij elkaar opgeteld. Grootste knelpunt is nog steeds de regio Rotterdam. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 3 kwartier vertraging tussen Rijswijk en de Keteltunnel. Aan de zuidkant van de stad op de A15 vanuit Europoort, tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein, ook 3 kwartier vertraging. Hier is de linkerrijstrook nog steeds dicht door een ongeluk. A16 van Rotterdam naar Breda, tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk, 3 kwartier vertraging. Er is ook weer een ongeluk gebeurd in de file. En op de A20 richting Hoek van Holland, tussen Rotterdam Prins Alexander en Schiedam Noord, 11 kilometer. En dat levert je zo'n half uur extra op. Bij de watersnood in Duitsland midden juli kwamen in totaal bijna 190 mensen om en talloze mensen raakten gewond of raakten hun huis kwijt. Daar staan ze in de deelstaat Rijnland-Palts, waar meer dan 130 mensen omkwamen, op dit moment bij stil in een herdenkingsbijeenkomst. Malou Dreyer, de minister-president van de deelstaat, wijst er in haar toespraak op dat de inwoners hun verdriet niet alleen hoeven te dragen. Maar die betroffenen zullen weten, ze zijn niet alleen. Ganz Rheinland-Pfalz nimmt Anteil an ihrem Leid. Mit uns trauert ganz Deutschland. Heel Rheinland-Pfalz lijf mee, zegt Dreyer, net als heel Duitsland. Tokio, Holland biker Jetse Plat had al 2 gouden medailles gewonnen op de Paralympics. En vandaag heeft hij er nog eentje aan toegevoegd op de wegwedstrijd. Robert de Rijk heeft de wedstrijd gezien. Was het nog spannend eigenlijk? Ja, spannend wil ik niet zeggen, maar het was wel ongelooflijk zwaar. Want hij noemde het zelf zijn zwaarste wedstrijd ooit. Ja, uiteindelijk komt hij met 6 minuten voorsprong als eerste binnen. Dus ja, je zegt, ja, waarom heeft hij het eigenlijk zo zwaar gemaakt voor zichzelf? Maar ja, vooral aan het begin werd hij nogal onder druk gezet. De 2 Oostenrijkers die deden er mee en die maakten de wedstrijd in het begin nogal hard. Ja, en hij wilde gewoon echt zeker dat goud hebben. Dus hij moest al vroeg in de aanval. En toen werd het een hele lange en zware wedstrijd. Waarbij het ook nog eens halverwege de wedstrijd opeens onwijs begon te regenen. Je ziet in Tokio dat het alleen maar plaatjes van 30 graden, 40 graden. Maar het was gewoon 10 graden en regen aan de finish. Ja. Dus hij zei ook, ik heb uren in die klimaatkamer gezeten. Nou, dat was dus voor niks. Maar ja, misschien wel toch conditie opgebouwd, toch op een andere manier. En daar misschien wel profijt van gehad alsnog. Ja. Ja. Nee, zeker, zeker. En hij kwam hier voor 3 keer goud. En hij heeft zondag triathlon gewonnen. Hij heeft gisteren de tijdrit gewonnen en vandaag de wegrit. Ja, dat is wel heel bijzonder. Dat heeft nog nooit iemand hem voorgedaan op de handbike. Dus hij is helemaal gelukkig. Andere handbikers, Mitch Valize en Jeanette Jansen, ook goud. Ja, vooral bij Valize. Dat was een hele bijzondere wedstrijd. Hadden we ook weer 2 Nederlanders, Tim de Vries en Mitch Valize, tot de kanshebbers voor de medailles. En er was een Fransman, Fernaud heet hij. En die kon ongelooflijk goed klimmen. En er zaten een paar venijnige klimmetjes in. En op de allerlaatste klim, ja, Mitch Valize had het al verwacht, sprong die Fransman er vandoor. Waardoor ze het laatste rechte stuk van zo'n 400-500 meter opkwamen. En die Fransman echt best wel een eind voor lag. Maar die Mitch Valize die dacht, ja, ik ga dit niet verliezen. Dus die is vol gaan sprinten. En echt op 3-4 meter voor de finish wist hij nog net even zijn wiel voorbij te steken. Dus dat was een hele mooie finish om te zien. En dat was ook heel spannend. En uiteindelijk wint Tim de Vries in de achtergrond nog het brons. Dus dat was ook heel succesvol. Dus dat was zeker spannend. Jeanette Jansen was in 1988 al van de partij als wheeler. Toen ging ze rolstoel basketballen. En later dan overgestapt weer naar het handbiken. Gisteren was ze toch wel teleurgesteld met bronzen plak. Ja, nu goud. Dat is de manier hoe je terugkomt dan. Ja, nee, zeker. Daar was ze heel erg blij mee. Gisteren was ze inderdaad echt teleurgesteld. Vandaag wint ze weer goud. Er was geen twijfel over mogelijk wie er ging winnen. Dat was zij. Nou, mooi dat dat dan ook gelukt is. Dan het zwemmen. Wat hebben de Nederlanders daar gedaan? Ja, goed. Goed, wat een hele verrassende medaille van Bas Takke. Verrassend. Dat was zijn eerste medaille. Die heeft hij echt voor gestreden. Zijn jongen die was ook de vorige speler ook al. Ja, zo iemand die had het, ja, 3, 4, 5. En dan nu op die 400 meter vrije slag. Dus het langste nummer dat ze hier zwemmen. Wint hij zijn eerste Paralympische medaille. Dus die was natuurlijk door het dolle. En Rogier Dorsman, ja, dat is inmiddels een bekende naam in het zwembad. Die heeft al 2 keer goud. En die heeft er vandaag een 3e aan toegevoegd. De 100 meter schoolslag heeft hij ook al gewonnen voor blinde zwemmers. Dus die is ook lekker bezig. Ja, dan kan er meer bij komen vanavond en morgen. Waar ga je op letten? Nou, tennis. Er wordt veel getennist. Kijk, ze moeten ook wel een beetje wat inhalen. Want eerst was het te warm de afgelopen dagen. En vandaag heeft het dus geregend. Waardoor er weer best wel iets opschuift. Dus morgen worden er 5 wedstrijden gespeeld met Nederlanders. Sam Schreuder en Dylan Elcott in Australië, die spelen de finale bij de quads. Dus dat is interessant. Kelly van Zon en Frederik van Hoof, die spelen de finale in de landenteams bij het tafeltennis tegen China. Wie anders zou je zeggen? Ja. Kelly van Zon won al goud individueel, dus dat kan wat worden. En wat helemaal leuk is, morgen speelt namelijk ook de Nederlandse rolstoelbasketbalteam weer de halve finale tegen Duitsland. Dus een sterke tegenstander, die won goud in Londen en zilver in Rio. En we zenden dat live uit op NPO 1 morgenochtend om 10:50. Dus dat kun je allemaal live bekijken op televisie. Robert de Rijk, dank je wel. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. RTV Noord ging op bezoek bij de oudste Nederlander. Mevrouw Ebeltje Boekema-Hut uit Leek in Groningen vierde haar 110e verjaardag met de kinderen. En dat zijn zelf inmiddels late 70ers en vroege 80ers. Op de vraag of wat bloemen mee te brengen kreeg de verslaggever een verrassend antwoord. Want mevrouw Boekema-Hut ontving al zoveel bloemen. Neem liever een zak paprika chips mee. Van harte gefeliciteerd met uw 110 jaar. Dank u wel. Kijk eens wat ik hier heb. No. Eet mij zo geven. Alsjeblieft. Hier is het. Dank u. No. Ja, wellicht zijn dat dan het geheime van een lang leven. Paprika chips. 4. Vlak voor het sluiten van de transfer deadline was het nog even gekte in de voetbalwereld. Real Madrid bood naar verluid 200 miljoen euro voor Kylian Mbappé, ster van Paris Saint-Germain. Afloop is bekend, PSG werkte niet mee en Mbappé blijft dus voorlopig in Parijs. Leidde tot veel leedvermaak in Barcelona, de grote concurrent van Real Madrid natuurlijk. Vooral over het feit dat Spaanse kranten al ademloos aan het speculeren waren welk rugnummer het supertalent zou krijgen in Madrid. Piqué, Gerard Piqué, de clubicoon van Barcelona, twitterde onderkoeld een 7, het rugnummer van Mbappé in Parijs. 3. Opsporingsprogramma van Omroep West behandelde gisteren een bijzondere diefstal. In een supermarkt in Zoetermeer roofde een winkeldief het complete condoomschap leeg. Mocht u in uw omgeving willen uitkijken naar de schurk, de politie benoemt een paar signalen om op te letten. De totale buit is een paar honderd euro aan condooms. Misschien is het u opgevallen dat iemand na 21 mei ineens veel pakjes in zijn bezit had. 2. Japanse opruimgoeroe Marie Kondo verkocht ruim 10 miljoen boeken en maakte een succesvolle televisieserie. Dat klonk zo. Hallo, I'm Marie Kondo. Mijn missie is katazuken yotte sekai o tokimekase te ikuto desu. En nu is ze terug in een nieuwe serie op Netflix. Leert ze mensen met een klein bedrijf om afscheid te nemen van alle spullen die geen joy sparken. Overgebleven zaken efficiënt op te bergen. En zo krijgen dan mensen instructies om hun kleding anders op te vouwen en rondslingerende spullen op te bergen in eindeloos veel handige opbergdoosjes. Klinkt misschien saai, maar kijken is echt op eigen risico. Want voor je het weet sta je in je eigen huis op te ruimen. 1. Behesta Arand is de journaliste van het Afghaanse Tolo News die op televisie een Taliban-vertegenwoordiger interviewde vlak na de machtsovername. Het interview gaf een klein beetje hoop. De Taliban die aan de tand worden gevoeld door een vrouw. Misschien waren ze toch veranderd. Nou, 2 weken later is het spankje hoop gedoofd. Uit angst voor haar leven vluchtte Arand, net als veel van haar collega's, naar het buitenland. Ze is nu veilig, vertelt ze bij de BBC, maar vooral bedroefd ook over de toekomst. I'm so unhappy because this generation really worked, really struggled for a new Afghanistan. I'm so miss my job, my country. Ja, ze houdt toch hoop. Zodra het veilig is, wil ze terugkeren om weer te werken aan een beter Afghanistan. Straks na 6 schakelen we met verslaggever Waldy van Genen. Waar ben je, Waldy?

Johan Remkes wordt door de VVD voorgedragen als nieuwe informateur. Bronnen bevestigen berichten daarover van RTL Nieuws. Als de Kamer ermee akkoord gaat, volgt Remkes Mariette Hamer op, die naar verwachting morgen met haar eindverslag komt. Het lukt de Hamer niet een meerderheidscoalitie te vinden die kan gaan onderhandelen voor een regeerakkoord. De 70-jarige Remkes is een ervaren bestuurder en is op dit moment waarnemend commissaris van de Koning in Limburg. Daarvoor was hij onder andere minister van Binnenlandse Zaken en waarnemend burgemeester van Den Haag. Vorig jaar leidde hij een commissie die het kabinet adviseerde over de stikstofproblematiek. Vanaf vandaag kan elke aanstaande moeder een echo krijgen na 13 weken zwangerschap. Het is een proef die een aantal jaren gaat duren. Die echo kan al vroeg mogelijke complicaties aan het licht brengen, zegt deze gynaecoloog van het Leids Universitair Medisch Centrum. Waar de 13 weken echo op focust, is grote aangeboren afwijkingen. Bijvoorbeeld een schedel die niet is aangelegd. Nou, je ziet hier heel mooi het hoofdje. Als die schedel, dat hele witte wat je hier ziet, als dat niet is aangelegd, dat is iets wat we heel goed bij 13 weken kunnen zien. Ook altijd kunnen zien bij 13 weken. Tijdens de proef moet duidelijk worden of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Veel ouders vinden dat zo'n echo ook extra onrust met zich kan meebrengen, omdat er geregeld iets te zien is wat later niets ernstigs blijkt te zijn. Het weer, het is bewolkt. Hier en daar nog even zon, graad of 19. Morgen overheerst in het noorden opnieuw de bewolking. De rest van het land schijnt dan de zon geregeld. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Nou, het aantal files neemt wel af. Het zijn er nog 35, 150 kilometer bij elkaar opgeteld. Maar Rotterdam blijft echt het grote knelpunt. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel nog een kwartier vertraging. Dan de A12 in de regio Arnhem. Vanuit Duitsland naar Utrecht staat tussen de Duitse grens en Zevenaar 3 kilometer file. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd. De vertraging is al een half uur. Dan weer terug naar de regio Rotterdam met de A15 vanuit Europoort. Tussen Hoogvliet en Knoopend Vaanplein een half uur vertraging door een ongeluk. Kwartier extra ben je nog kwijt op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Knoopend Terbrechtseplein en Ridderkerk ook door een ongeluk. A20 naar Hoek van Holland. Een kwartier extra tussen Rotterdam Prins Alexander en het Kleinpolderplein. En tot slot de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam een half uur vertraging. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals Jumbo aardappelen 1 plus 1 gratis en diverse soorten vlees ook 1 plus 1 gratis. Ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De VVD wil dat Johan Remkes de taak van informateur op zich neemt. En dat kan heel snel gaan, weten ze in Limburg dan, waar een bestuurscrisis was uitgebroken. Werk er alsjeblieft aan mee dat deze ongemakkelijke situatie zo snel mogelijk is afgelopen. Met Remkes als interim gouverneur was er snel een nieuw college. Mark Visser. Nieuws & Co. Dat kunstje moet hij dan nu dus herhalen in Den Haag, politiek verslaggever Lars Geerts. Waarom zijn ze, ik zou ja toch bijna zeggen, ook nu weer bij Remkes uitgekomen? Ja, nu weer bij Remkes. Nou ja, het was duidelijk dat de volgende informateur een VVD'er moest zijn. Gisteren wees D66 ook die kant op. Van nou, nu de opdracht van informateur Hamer is mislukt, moet de VVD maar het voortouw nemen. En dan kom je al vrij snel uit bij Johan Remkes. Want dat is inmiddels de favoriete klusjesman voor moeilijke klussen in de politiek. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofcrisis. Daar vormde hij de commissie Remkes. En daarin heeft hij aangetoond dat hij bijvoorbeeld ook niet bang is om tegen zijn eigen partij, de VVD, in te gaan. Hij stelde 100 kilometer per uur voor de veestapel verkleinen. Nou, dat maakt hem niet populair in eigen kring, maar wel onafhankelijk. Hij was ook voorzitter van de commissie parlementair stelsel. Nou, dat klinkt niet heel sexy, maar die commissie kwam met allerlei voorstellen om een nieuwe bestuurscultuur te bewerkstelligen. En dat was toch een van de toverwoorden de afgelopen tijd in Den Haag. Maar hij kan ook omgaan, niet alleen met moeilijke dossiers, maar ook met moeilijke mensen. Want als ad interim burgemeester in Den Haag wist hij daar een toch niet al te makkelijke gemeenteraad weer in het gareel en op één lijn te krijgen. En nu dus inderdaad als waarnemer. Waarnemend commissaris van de Koning in Limburg. Ja, want ik zei het net al, hij heeft daar ook behoorlijk hard ingegrepen. Ja, zeker. Hij werd waarnemend commissaris van de Koning, of gouverneur, zoals ze het daar noemen, nadat het vorige college van gedeputeerden was gevallen. En de toenmalige commissaris aftrad. Er speelde een integriteitskwestie. Twee bestuurders werden beschuldigd van belangenverstrengeling. En de commissaris van de Koning bovens zou er niet goed tegen hebben opgetreden. Nou, Remkes moest een nieuw bestuur vormen. Dat deed hij heel voortvarend. On-Limburgs, zou ik bijna zeggen. Toen de partijen namelijk niet lukte om zelf eruit te komen, heeft hij maar een bestuur samengesteld. Overigens, nog een ander ding on-Limburgs is dat hij de Nederlandse vlag buiten het provinciehuis had geplaatst. Die was er nog niet. Wel de Limburgs en de Europese, maar nog niet de Nederlandse vlag. Onafhankelijk, zullen we maar zeggen. Opmerkelijk ook dat hij in dat bestuur dan bestuurders koos van VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en lokaal Limburg. Nou, dat is een behoorlijke linkse wolk, zullen we maar zeggen. Ja, ja, nou, dat is eigenlijk gisteren juist afgevallen. Maar toch, ja, uiteindelijk kan alles nog open liggen natuurlijk. Wat wordt dan zijn opdracht? Ja, eigenlijk moet het nog blijken. De opdracht is nog niet formeel binnen. Het is heel voorbarig dat de naam uitlekt. Informateur Hamer is officieel nog niet eens klaar. Het eindverslag van haar informatiepoging komt pas morgen. En daar zou de naam Remkes ook pas in genoemd worden. Dus het is een beetje onbeleefd dat dat nu al uitlekt. En dat bedoeling zou dan zijn, volgende week in het debat zou hij voorgedragen worden. En de bedoeling is dan ook dat hij onderzoek gaat doen naar een minderheidskabinet, omdat de meerderheidsvarianten allemaal zijn afgevallen. Wat denk jij, Lars? Heeft hij kans van slagen? Nou ja, het is niet eenvoudig, laten we het zo zeggen. Achter de schermen zegt de VVD dat ze het liefst met drie partijen zo'n minderheidskabinet willen vormen. D66 en het CDA erbij, want heb je meer zetels, ben je ook stabieler, heb je ook bijvoorbeeld maar één oppositiepartij dan nodig om voorstellen erdoor te krijgen. En D66 zegt nee, wij willen het liefst met twee, met de VVD, en we hoeven het CDA er niet bij, want dan ben je uit balans. Dan heb je twee conservatieve partijen en maar één progressieve partij. Daar zitten we niet op te wachten. Dus is het spel nog steeds: wie wil er nou eigenlijk met wie aan tafel? Dat was het spel voordat de informatiepoging van Hamer mislukte. Dat is het spel ook nu. Natuurlijk kan het lukken, maar de kans bestaat ook zomaar dat dit weer een tussenfase is. En dat je uiteindelijk, aan het eind van de rit, toch weer met elkaar gaat praten over een meerderheidsvariant. Dankjewel, Lars. Lars Geerts vanuit Den Haag. Een soort tiebreak zou ik het bijna noemen. Nee, in ieder geval over tennis gesproken. Botik van de Zandschulp staat in New York bij de US Open op het court. Tegen wie speelt hij? Marcella Mesker? Ja, hij speelt tegen de Noor Casper Ruud, nummer 11 van de wereld. Nog niet een hele bekende naam. Hij is jong, 22, maar een hele goede tennisser. Hij heeft deze zomer drie toernooien op rij gewonnen en is dus favoriet tegen qualifier van de Zandschulp, die knap zijn eerste ronde won tegen Spanjaard Taberner. Stond 2-0 achter. Won in 5 sets, dus zit heel goed in dit toernooi. En hij begint scherp, heeft meteen de service van Casper Ruud gebroken en leidt in de eerste set met 2-1. Overstromingen van de Maas in Wallonië half juli heeft naast meer dan 40 doden enorme schade aangericht aan huizen en andere gebouwen. Ook scholen werden zwaar getroffen. Vandaag was de eerste schooldag na de zomervakantie en correspondent Sander van Hoorn is gaan kijken. Ja, is lesgeven wel mogelijk, Sander? Als er dus zoveel scholen nog beschadigd zijn door dat water? Nou, eigenlijk niet, nee. Vanaf Verviers tot in de buitenwijken van Luik, als je door dat dal van de rivier de Vester rijdt, zie je eigenlijk alleen maar scholen waar op zijn minste begane grond helemaal onbruikbaar is. En soms is een school niet meer dan de begane grond. Dus ja, dan heb je nergens om les te geven. En je ziet wel dat met mannenmacht overal gewerkt is om weer wat op te lappen. Maar ja, het is dweilen met de kraan open. Dus nee, heel veel kinderen hebben les gekregen. Soms in sportkantines, soms met meerdere klassen samen op de eerste verdieping. Ja, roeien met de riemen die je hebt. Dat was het devies vandaag voor de scholen in de regio Luik. Hoe is het met de kinderen zelf? Ze hebben nogal wat meegemaakt. Ja, en je krijgt ook wel heel nadrukkelijk het idee dat daar aandacht voor is, hoor. De Waalse variant van de GGZ, die zit er bovenop. Want ik sprak met een schooldirecteur die vertelde dat hij verhalen hoorde van ouders dat kinderen weer in hun bed plassen of 's nachts bij de ouders willen slapen. Een meisje dat begon te huilen elke keer als het ging regenen. Dus ja, kinderen zijn getraumatiseerd. En die GGZ in Wallonië, die probeert dat wel op te volgen. Maar er zijn natuurlijk ook grote mensen die getraumatiseerd zijn, die alles zijn kwijtgeraakt. En ja, zie dat dan nog maar eens op orde te krijgen. Dus die schade, die is overal nog zichtbaar. Maar het is de onzichtbare schade die nu ook duidelijk begint te worden. Ja. Is te zeggen hoe lang deze situatie gaat duren? Nou ja, jaren, denk ik. Ik bedoel, ze hebben echt wel geprobeerd op de school die ik zag bijvoorbeeld om zoveel mogelijk weer in gebruik te nemen. Maar ja, lesmateriaal is weggespoeld. Hele schoolbibliotheken zitten natuurlijk vaak op de begane grond weggespoeld. Hè? En dat dus school na school na school. Want het wrangen is natuurlijk ook weer, waar liggen die scholen? Ja, die liggen aan grote wegen om bereikbaar te kunnen zijn. Waar liggen die grote wegen? Langs de rivier. Dus die scholen, die lagen echt in de frontlinie van die overstromingen. En er wordt echt hard gewerkt met vrijwilligers, kinderen, leraren die tijdens de vakantie zijn komen helpen met schoonmaken. Maar er is zoveel schade. Het is letterlijk dat je soms niet weet waar je moet beginnen. En vertelden mensen me ook, terwijl ik zat te monteren ergens, dat het aantal vrijwilligers, wat echt overweldigend was, daar spreken ze ook alle lof voor uit. Uit Nederland, Frankrijk, Vlaanderen, overal kwamen mensen vandaan. Maar ja, dat was tijdens de vakantie. Vakantie is afgelopen, dus ze zien het aantal vrijwilligers, zien de ogen afnemen. Dus ze maken zich grote zorgen dat dit, echt om dat allemaal te herstellen, jaren gaat duren. En op de ene plek is het natuurlijk veel erger dan op de andere. Klopt, maar in dat stroomgebied van de Vester, dat riviertje, ja, daar zie je toch wel dat de schade enorm is. Ik ben er gisteravond al aangekomen en zie je gewoon spookstraten met daarin dus spookscholen die vandaag dan voor zo goed en kwaad als het gaat in gebruik genomen zijn. Een beetje normaal leven, ja, dat is natuurlijk voor elk trauma het beste. Sander van Hoorn, dankjewel. Verkeersinformatie bij de ANWB Dennis Mooij. Gaat het al wat beter bij Rotterdam? Nou ja, een klein beetje, maar het is nog wel steeds het grootste knelpunt. Op alle wegen rondom Rotterdam staan eigenlijk files. Zo staat er op de A16 bijvoorbeeld vanuit Rotterdam naar Breda 7 kilometer voor het knooppunt Ridderkerk door een ongeluk. Vertraging is zo'n 40 minuten. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem loopt het dan weer vast door een ongeluk tussen de grens en Zevenaar. Daar heb je een half uur extra nodig. En op de A27 richting Breda voor het knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging door een pechgeval. De politie in Amsterdam heeft de eerste wapencontrole gehouden, waarbij mensen preventief mogen worden gefouilleerd. Om die proef was nogal wat te doen. Zoals de gemeenteraad tegen en ook Amnesty International bemoeide zich ermee. Gisteren hielden de politiebonden, de burgemeester, het OM en de politiechef ook nog een spoedoverleg. Wat mislukte. Politie en gemeente willen volgens het ANP niet zeggen hoe de eerste actie is verlopen. Esther uit het Overijsselse Oud-Averest heeft een heel bijzondere rolstoel, namelijk een roze track chair. Dat is een soort rolstoeltank met rupsbanden. Daarmee kun je ook door zand of drassige weilanden rijden. En dat heeft Esther wel nodig, zodat ze haar paarden kan zien. Zo vertelt ze tegen RTV Oost. Ik zit al vanaf dat ik 4 jaar ben tussen de paarden. Het is mijn lust en mijn leven. Dus voor mij is het de hele wereld. En het mooie is dat ik daardoor ook gewoon, ja, mijn werk weer kan doen. Ze coacht mensen met behulp van paarden. De track chair komt uit Amerika en is hier nog heel zeldzaam. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. We gaan naar Waldi. Waldi van Genen. Vandaag in Eindhoven. Bij wie ben je op bezoek? Ja, Waldi. Ik zei ook Waldi. Ik luister of ik Waldi hoor, maar ik hoor Waldi nog niet. Waldi, hoor je mij? Ik hoor jou. Ah, oké. Okay. Ja, ik hoor je ook. Bij wie ben je? Ik schrik een beetje, ik wist niet dat ik al aan de beurt was, Mark. Maar ik ben op bezoek bij Hanifa Rasouli. Zij vluchtte zelf 24 jaar terug vanuit Afghanistan naar Nederland. Zij ziet nu hoeveel van haar landgenoten Afghanistan zouden willen verlaten vanwege het nieuwe Taliban-bewind. En zo ook familieleden van Hanifa die hun leven niet zeker zijn. In de tussentijd zijn Europese leiders angstig dat er grote aantallen vluchtelingen hier asiel zullen komen aanvragen. Daar gaan we het over hebben. Hanifa, we zitten aan je eettafel. Je jongste dochter zit boven. Nee, is niemand op dit moment thuis. Oh, er is thuis. Niemand? Nee. Oh, ik dacht dat iemand thuis was. Nee, is niemand thuis okay. op dit moment, ja. Hoe was je dag vandaag? Ja, naar omstandigheden prima. Ja, het is een zware tijd. Je vertelde me van tevoren ja. non-stop met Afghanistan bezig. Ja. Logisch. Ik heb altijd een paar fragmenten mee, Hanifa. Het eerste fragment is van demissionair premier Mark Rutte. Ja. En hij reageert op de vraag of Afghanen die met Nederland hebben samengewerkt in het verleden en die in een buurland van Afghanistan terechtkomen ook naar Nederland mogen komen. Luister. Het belangrijkste is dat ze in veiligheid zijn. Als ze Afghanistan uit zijn, zijn ze in veiligheid. Het is niet zo dat ze altijd naar Nederland kunnen komen. Maar dat zullen we per geval moeten bekijken. Ja, wat vind je van zijn houding? Ja, ik vind wel... jammer dat hij zoiets zegt. Want er zijn wel ook... duizenden Afghanen naar buurland gereisd. En daar hebben ze ook geen zekerheid. Mm-hmm. En ik denk, ja, goed, Nederland heeft toen besluit genomen om samen met Amerika Afghanistan binnenvallen. Dus 20 jaar terug. Mm-hmm. Nu moeten ze ook verantwoordelijkheid nemen. Ja. En niet Afghanen aan hun lood achterlaten. Ja, precies. Je bent zelf 24 jaar terug geleden gevlucht voor de Taliban. Je was je leven ook niet zeker daar. Het is een onmogelijke vraag. Maar hoe was het om je leven achter te moeten laten? Je was 24 zelf. Ja, het was heel, heel moeilijk. Het was heel... Je wil niet je land uit. Niemand kiest ervoor. Mm-hmm. Maar je moet voor je leven, je moet vluchten. En moet je in veiligheid brengen. Het is de verdriet, pijn kan ik niet omschrijven. Maar ook de angst. Ja. Dat met jij... drie kinderen was je destijds. Ja. Het nieuws wat je nu meemaakt, dat doet je ook weer denken aan die tijd. Ja... Jij bent de beste die het ons kan vertellen. Wat maken die mensen mee die nu Afghanistan uit willen en gaan? Ja, het is heel erg moeilijk om te beschrijven voor mensen die hebben niet meegemaakt. En wat ik altijd ook zeg, als ik aan mensen zeg, we kunnen zich niet voorstellen, word ik echt blij. Je gunt je vijand niet om te voorstellen hoe het voelt om oorlog mee te maken. Ja, ja ze leven in permanente angst. En ze leven dag tot dag. En het voelt afschuwelijk. Ja. Premier Rutte, we hoorden hem net al eens gisteren bij Macron in Frankrijk om te praten over de mogelijke vluchtelingenstroom. En ook in Europa hadden alle ministers van Binnenlandse Zaken het erover. Het lijkt erop dat ze na 2015, toen er heel veel Syriërs naar Europa kwamen, dat ze nu een stuk strenger willen zijn. Snap je dat? Dat begrijp ik niet waarom. Ik denk als zij besluit nemen om samen te inspannen en samen land of voor bestrijding van terrorisme of wat dan ook binnenvallen. Maar dan moeten ze ook verantwoordelijk nemen om de vluchtelinginstroom binnen te laten. Ja. Ik heb nog twee fragmenten voor je. Jij mag kiezen. Ik heb een fragment over hoe er door sommigen in de Tweede Kamer wordt gesproken over mogelijke vluchtelingen uit Afghanistan. Of een fragment over hoe Canada reageert op die exodus uit Afghanistan. Welke wil je horen? Tweede Kamers. Dan hoor je Joost Eertmans van JA21. Waar ligt die grens? Het lijkt ons niet goed dat iedereen die bij wijze van spreken een ei heeft gebakken voor de Nederlandse militairen ook met de familie naar Nederland worden gehaald. Eenmaal hier is nooit meer terug. Kunnen mensen het snappen? Wat je ons net probeerde uit te leggen. Ik denk dat het heel moeilijk is te snappen. Ja, ik kan dat bevestigen dat mensen die geen voorlichtingen hebben gehad over oorlog en hoe het is om een oorloggebied te leven, dat ze heel goed hem begrijpen. Maar niet mensen die oorlog hebben meegemaakt. Jouw eigen broer heeft voor de veiligheidsdienst gewerkt in Afghanistan. Zijn vrouw ook. Hij is al gegijzeld geweest zelfs door de Taliban. Ja. Hij kan nu niet weg. Buitenlandse Zaken heeft jullie laten weten, ja, hij heeft niet met ons samengewerkt, dus hij mag niet komen. Juist. Hoe is dat voor jou om van een afstand Wat kan je doen? Het is heel moeilijk. Het is de verdriet en pijn en vaak ook die boosheid is niet te beschrijven. Want mensen zijn daar wanhopig. Ze leven, zoals ik net eerder heb gezegd, ze leven in permanent angst. En dat is omdat ik zelf mee heb meegemaakt, 24 jaar terug, ik weet hoe het voelt. Het is een nachtmerrie en ze leven gewoon in een nachtmerrie. Wanneer spreek je je broer weer? Ja, ik spreek hem bijna. Bijna iedere dag spreek ik. En ik wens jou veel sterkte, maar natuurlijk nog veel meer voor hem en zijn vrouw. Hanifa Rasouli, dank je wel dat je hierover wilde praten. Jij ook, bedankt. Waldi ook, ja, dank je wel. De 470.000 mensen die werken in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg kunnen vanaf vandaag eerder met pensioen. Tenminste, als ze voldoen aan een aantal regels voor zware beroepen die in de grootste cao van ons land zijn vastgelegd. Zo moet je tenminste 20 jaar zwaar werk hebben verricht. In steeds meer cao's worden dit soort afspraken opgenomen. John van den Maagdenberg uit Wilnis maakt dolgraag gebruik van de regeling. Hij werkt al bijna 47 jaar in de zorg. Verslaggever Jeroen Schutijzer sprak met hem. 17 jaar was u, hè? En toen? En toen ben ik de opleiding ziekenverzorging gestart. Uw hele leven heeft u in de zorg gezeten. Waarvan 30 jaar ook een zwaar beroep. Ja, dat klopt. Met name in de lichamelijke kant van het werk. Veel lopen, veel bewegen, veel tillen met name. Patiënten, cliënten tillen die zelf niet meer mobiel zijn. Mensen die bedlegerig zijn, bijvoorbeeld. Wat nog meer? Nou, naast het lichamelijke aspect denk ik dat, voor mij geldt dat zeker, maar ik denk voor alle beroepen in de directe zorg, dat de geestelijke belasting ook erg groot is. Met name als je langere tijd werkzaam bent in het vak. Dingen die je aangrijpen. Ja, precies. Je hebt toch heel direct met mensen te maken. En dan ook nog met mensen met gezondheidsproblemen. En daar word je dagelijks mee geconfronteerd. Er ging nog wel eens iemand dood. Ook. Ja, dat heb ik heel vaak meegemaakt. Ja, klopt. Kunt u een voorbeeld noemen? Wat is u bijgebleven? Wat ik altijd heel zwaar indrukwekkend heb gevonden is toch wel de aftakeling die je ziet bij mensen. En dan ook weer in zowel lichamelijk, maar ook in psychisch opzicht, geestelijk opzicht. Ik heb zelf veel met bejaarden gewerkt met geestelijke problemen, dementie en aanverwante aandoeningen. En dat maakt wel veel indruk om die processen te zien en aan de lijve mee te maken bijna. Ja. Het gaat 24 uur per dag, 7 dagen per week door. Hè? Dus we hebben het over niet alleen dagdiensten, maar avonddiensten, nachtdiensten. Stress? Niet te vergeten, de stress van de werkdruk, het personeelstekort. Dat is hartstikke zwaar. Zeker als je dat werk langere tijd doet, ja. Nee, ik had het ook niet willen missen, nee. Nee, ik heb er absoluut ook geen spijt van of zo. Nee, zeker niet. En nu zit u in de ICT? Maar een ondersteunende functie op een ICT-afdeling. Dat vinden we dan minder zwaar? Dat vinden we minder zwaar. En nou geldt hier natuurlijk een cao, toevallig, die de spelregels kent. Ja. Waar u nu aan voldoet, namelijk? Namelijk dat ik 45 jaar dus in de zorgsector werk, waarvan ik 20 jaar, want dat is de voorwaarde in de regeling, waarvan ik 20 jaar in een zware functie heb gewerkt. Ja, maar eigenlijk 30 jaar dus, hè? Maar in mijn geval eigenlijk 30 jaar dus. Ruim voldoende om gebruik te kunnen maken van de regeling, denk ik. Ja. Denkt u nu echt van, nou, het is wel mooi geweest? Ja, dat is goed uitgedrukt, ja. Dat denk ik inderdaad. Het is mooi geweest. Ik wil de wereld gaan zien misschien. Wat gaat u doen? Dat ik meer tijd en aandacht wil gaan besteden aan de mensen in mijn directe omgeving. Ik heb 3 kinderen bijvoorbeeld. Als alles mee zit, word ik later dit jaar opa. Krijg ik een kleinkind. Dat staat wel redelijk bovenaan mijn lijstje. Ja. Waar ik erg naar uitkijk is dat ik een beetje volgens mijn bioritme kan gaan leven, zeg maar. Ik hoef niet meer per se 's morgens vroeg mijn bed uit. Ik hoop met mijn vriendin, die nog wat jonger is en nog wel wat langer moet werken, maar toch hoop ik met haar samen regelmatig leuke reisjes te kunnen gaan maken. Zie je wel, dus toch, hè, reizen. Dus toch, ja. Nou zijn er meer mensen, hè, in zware beroepen die dit horen. Die zijn misschien wel jaloers, hè? Ja, daar zou ik me iets bij voor kunnen stellen dat zo is, ja. Maar goed. Zouden meer mensen dit moeten doen? Ik zou mensen willen adviseren, als je in de gelegenheid komt om het te doen, dan moet je dat zeker doen, ja. Ja, ik kijk er naar uit. Het is een belangrijke week voor het Nederlands elftal. 3 WK-kwalificatieduels in korte tijd met de nieuwe bondscoach Louis van Gaal voor het eerst weer op de bank. Vanavond is Noorwegen in Oslo de tegenstander voor Oranje. Jeroen Gruter is daar voor ons, Jeroen. Van Gaal, 1,5 dag voorbereiding heeft hij gehad. En niet des Van Gaal, zei hij vooraf al. Heb je het idee dat hij de groep toch heeft kunnen raken? Ja, absoluut. En het is natuurlijk in fysieke zin, hè, 1,5 dag. Maar daarvoor heeft hij al gesproken met de belangrijke spelers. Heeft hij een heel plan de campagne uitgedacht. Neem maar van mij aan, alles is tot in de puntjes voorbereid. En de Nederlands elftal is klaar om de strijd aan te gaan met Noorwegen. Kan niet anders. Hoe kijken die Nooren eigenlijk naar ons? Nou, dat is heel duidelijk. Ze hebben het hier over een monsterwedstrijd tegen de sterrenploeg van Nederland. En als je inderdaad kijkt naar de spelers die Nederland meeneemt, dat zijn gewoon spelers van Barcelona, van Paris Saint-Germain, van Liverpool. Allemaal spelers die gewoon in de absolute top spelen. En dat is echt wel het verschil. Noorwegen heeft één zo'n speler met Erling Haaland. En op basis daarvan verwachten ze toch wel dat Noorwegen hier goed partij gaat bieden, maar uiteindelijk toch de mindere ploeg is. Vanaf 20:15 Noorwegen-Nederland live te horen natuurlijk op deze zender. Met jou, Jeroen. En ook de andere Jeroen Elshoff. Jeroen Gruter, bedankt. En dat was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag. Thijs van der Brink, waar gaan jullie het over hebben? Ja, Mark, we hebben een peiling gedaan onder christelijke kiezers. Wat vinden ze er eigenlijk van dat D66 de ChristenUnie uitsluit en het CDA hetzelfde doet met de Partij van Arbeid en GroenLinks? En zijn ChristenUnie-stemmers het met hun partijleider Segers eens dat de ChristenUnie best in de oppositiebankjes kan? Zometeen de resultaten. Eerste hoofdpunten van het nieuws. Hier is Jeroen van Kam. Fijne avond. NPO Radio 1. Volgens een Afghaanse tv-zender heeft de Nederlandse delegatie in Qatar gesproken met de Taliban. Dat meldt de zender Tolo News op Twitter. Met een hoge bestuurder van de Taliban zou onder meer zijn gesproken over de situatie in Afghanistan en de reismogelijkheden. Een woordvoerster van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan er niets over zeggen. De branchevereniging van ouderenzorginstellingen, Actis, steunt de oproep van een aantal OMT-leden om te registreren.